حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ روزی دینے والا یا انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے، یہ کہنا کیسا؟ یہ کلمہ کفر ہے، کیونکہ اس میں اللہ عز و جل کے لیے مکان و سمت ثابت کیا گیا ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کے لیے مکان ثابت کرنا کفر ہے کہ وہ مکان سے پاک ہے۔ یہ کہنا کہ اوپر خدا ہے نیچے تم، یہ کلمہ کفر ہے۔ افسوس، یہ وہ کلمہ ہے جو عام طور پہ لوگ بولتے ہیں، اور یہ میں نے بہار شریف حصہ نواں صفحہ نمبر 86 سے یہ آپ کو جزئیہ پڑھ کے سنایا۔ کتیانے کے ہم لوگ میمن ہیں، ہماری کتیانہ برادری میں ایک مشہور خاندان ہے، فدا خاندان، اور میں انڈائریکٹ اس سے ریلیٹڈ ہوں، ڈائریکٹ نہیں۔ اس کا میں نے سنا تھا، اب نہیں بولتے ہوئے، پہلے یہ سنا تھا کہ بولتے تھے، یعنی یہ اتنے مالدار اور اتنے خوشحال تھے کہ کہا جاتا تھا کہ نیچے خدا نے متے خدا نے اوپر خدا، معاذ اللہ۔ تو یہ بھی کلمہ کفر تھا، اب الحمدللہ یہ سنا نہیں ہے میں نے کسی کے منہ سے، الحمدللہ۔ اللہ پاک ہمیں توبہ نصیب کرے، جو میں بولتا جاؤں اس میں خدا نہ خواستہ کسی کے منہ سے نکل گیا ہو نا اس طرح کا کلمہ کفر، یا کسی نے یہ بکا ہو اور مانا سمجھنے کے باوجود آپ نے ہاں کر دی ہو، سر ہلا دیا ہو، تائید کر دی ہو کسی حوالے سے بھی، تو اس پر بھی توبہ کرنی ہوگی۔ تو آپ چپ چاپ توبہ کرنے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، توبہ کر کے اس میں کلمہ پڑھ لیں، یعنی یا اللہ میں نے یہ جو کہہ دیا کہ اوپر اللہ ہے اور نیچے تم، تو اس کلمہ کفر سے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس انداز پر آپ توبہ کرتے چلے جائیں اگر خدا نہ خواستہ کبھی کہا ہے۔ اچھا، اب یہ ہر کلمہ کفر میں یہ آگے تفصیلات آئیں گی، اگر آپ سنتے جائیں گے نا، کافی اس میں ہمارے پاس مواد ہے، تو انشاءاللہ اس میں یہ مضامین آتے رہیں گے، تو آپ اگر اس کو سنتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ تشویش نہیں ہوتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر کلمہ کفر ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کی اقسام ہیں اور یہ سب آگے آئے گا انشاءاللہ۔ تو اب یہ کہ اس میں نکاح ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، جیسے صحیح کلمہ کفر بولتا ہے نا آدمی، تو اس میں نکاح ٹوٹتا ہے اور ایمان یعنی کہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور بیعت بھی ٹوٹتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو کہیں ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کلمہ کفر میں اختلاف ہوتا ہے علماء کا، فقہا کا، بعض کفر کہتے ہیں بعض کہتے ہیں کفر نہیں ہے، تو احتیاطاً اس میں توبہ واجب ہوتی ہے، توبہ اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح، یہ واجب ہو جاتا ہے، مگر نکاح حقیقت میں وہ ٹوٹا نہیں ہوتا، تجدید یعنی کہ رینیو واجب ہوتا ہے۔ تو اب یہ اس سلسلے میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کنفیوژن ہو تو بالکل گھبرائیں نہیں، آپ کل ہی جا کر دار الافتاء والوں سے معلوم کر لینا کہ یہ کسی کے منہ سے نکلا ہو تو کیا اس کا نکاح بھی ٹوٹے گا یا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ بالکل گھبرائیے گا نہیں، پوچھ لیجئے گا، اور قرآن پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے پوچھ لیجئے گا۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔